पैंथर कटोरा लेकर भाग गया। दिव्यांश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन जब उसने अपने हाथ पर लगी हल्दी देखी तो मुस्कुराकर खुद से कहा, कोई बात नहीं है, मैं तो अपनी शिकंजी को यही हल्दी लगा दूंगा। पैंथर ने भी कटोरे में से दोनों हाथों में हल्दी ली और पूर्वी की ओर भागने लगा। पूर्वी ने जब देखा कि पैंथर उसे हल्दी लगाने आ रहा है तो वो भी इधर उधर भागने लगी। पैंथर बोला, जाओगी कहाँ पूर्वी, ये हल्दी तो मैं तुम्हें लगा कर ही रहूंगा। पूर्वी भी बोली, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं सच कहती हूँ पैंथर, दूर हो जाओ वरना तुम्हारी शिकायत चाचू से कर दूंगी। तुमसे शादी करने से अच्छा है कि मैं जहर खा लूं। जहर खाकर मर जाओगी लेकिन किसी गरीब का भला मत करना, पैंथर पूर्वी के पीछे भागता हुआ बोला। पैंथर, चाचू से शिकायत कर दूंगी, सच कहती हूँ, पूर्वी भी नाराज भरे लहजे में बोली। अरे बहुत देखे हैं चाचू, आए कल के चाचू, कुछ नहीं कर पाएंगे चाचू, हल्दी तो मैं तुम्हें लगा कर ही रहूंगा। इतना कहकर पैंथर ने जल्दी से आगे बढ़कर पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपने हाथ पर लगी सारी हल्दी पूर्वी के चेहरे पर रगड़ दी। पूर्वी को बहुत गुस्सा आया, उसने पैंथर के सीने पर हाथ रखकर धक्का दे दिया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, सुना तुमने, और अपना यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं तुमसे शादी करूंगी और के बाद मेरे साथ बदतमीजी की ना तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे तुम। इतना कहकर पूर्वी गुस्से में वहां से चली गई। पैंथर पूर्वी को जाते हुए देख रहा था। पैंथर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पैंथर जैसे ही पलटा उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी। हर्षवर्धन को देखकर पैंथर की सारी हंसी निकल गई। हर्षवर्धन ने हाथ बांध कर कहा, हाँ तो क्या कह रहा था तू, कौन चाचू, आए कल के चाचू, बताऊं तुझे कौन है चाचू। पैंथर अपनी लड़खड़ाती जुबान से बोला, अरे नहीं चाचू, सॉरी चाचू, आई लव यू चाचू। पैंथर तो हवा की तरह वहां से भाग गया। शिवाय ने भी ना जाने क्यों हल्दी के कटोरे में अपने हाथ डुबाए फिर अपनी छुई मुई को ढूंढने लगा। शिवाय ने पूरे हॉल में नजर घुमाई लेकिन उसे आर्या कहीं दिखाई नहीं दी। शिवाय अपने कमरे की तरफ पड़ गया। रास्ते में उसकी टक्कर दिव्यांश से हो गई। दिव्यांश के हाथ में भी हल्दी थी। शिवाय ने दिव्यांश को देखकर कहा, देखकर चल ले या अपनी गंधारी के चक्कर में धृतराष्ट्र बनेगा। दिव्यांश मुस्कुराकर बोला, मैं देखकर ही चल रहा हूं, तू देखकर चल ले, अब भी वक्त है चाचू से अपने प्यार के बारे में बात कर ले, वरना शौर्य सच में साली साहिबा को ले जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। ये हाथों में हल्दी लगाकर घूमने से कुछ नहीं होगा, तेरे दिल की बात जुबान पर भी आनी चाहिए। वो बोल नहीं सकती लेकिन तेरी जुबान तो कैंची की तरह चलती है, अपने दिल की बात कहता क्यों नहीं। शिवा ने हल्दी के हाथ छुपाते हुए कहा, अरे ये हल्दी तो ऐसे ही लग गई थी, तू तो कुछ भी सोचता है। इतना कहकर शिवाय चला गया। दिव्यांश शिवाय को जाते हुए देख रहा था। दिव्यांश मन में बोला, ये बहुत पछताएगा, बहुत ज्यादा आएगा फिर मेरे पास रोता हुआ। शिवाय सीधा कमरे में आया जहां आर्या मिरर के सामने खड़ी होकर अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। आर्या ने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना था। शिवाय आर्या के करीब जाने लगा। आर्या का ध्यान शिवाय पर नहीं था। शिवाय ने आर्या को पीछे से बाहों में भर लिया। शिवाय के स्पर्श से आर्या सिहर गई। शिवाय ने धीरे से आर्या के कान में कहा, तुम्हें पता है छुमी, सब नीचे हल्दी लगा रहे हैं, मैं भी तुम्हें लगा दूं। आर्या ने नासमझी में हां में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आर्या को अपनी तरफ घुमाया और अपने हल्दी वाले हाथ उसके गाल पर रख दिए। आर्या ने नासमझी में इशारों में कहा, मैं भी आपको हल्दी लगाना चाहती हूं। शिवाय ने अपने हाथ आर्या के दोनों हाथों में उलझा दिए और उसे थोड़ा करीब खींचकर कहा, तो लगा दो, किसने मना किया है। आर्या का मुंह बन गया, जैसे कहना चाहती हो, हाथ तो आपने मेरे पकड़ लिए तो मैं हल्दी कैसे लगाऊं। शिवाय ने आर्या के चेहरे के करीब अपना चेहरा किया और बोला, अपने गाल से लगाओ मेरे गालों पर। ये सुनते ही आर्या की आंखें शर्म से झुक गई। धीरे धीरे आर्या के अंदर की सारी फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। आर्या अब समझने लगी थी कि शिवाय उससे प्यार करता है, वो प्यार जो एक लड़का एक लड़की से करता है, वो प्यार जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से करता है, वो प्यार जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ से करता है। आर्या बहुत कुछ समझती थी, फिर भी बहुत सी बातों से अभी अनजान थी, लेकिन उसे ऐसा अपना गाल शिवाय के गाल पर टच करने में शर्म आ रही थी। शिवाय धीरे से आर्या के कानों के पास जाकर बोला, लगा तो छुई मुई वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। शिवाय नाराज हो जाएगा ये बात आर्या को अच्छी नहीं लगी। आर्या को शिवाय, दृष्टि और शौर्य तीनों का नाराज होना अच्छा नहीं लगता था। तीनों ही आर्या की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते थे। आर्या ने बहुत हिम्मत करके अपना गाल शिवाय के गाल से टच कर दिया। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली उस स्पर्श को महसूस करके शिवाय को बहुत अच्छा लग रहा था। शिवाय ने आर्या के हाथ छोड़े और अपने हाथ आर्या की कमर पर लपेटकर उसे कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या से थोड़ा सा दूर हुआ और अपना माथा आर्या के माथे पर लगाकर बोला, दूसरे गाल पर नहीं लगाओगी? आर्या ने फिर शर्माकर अपना दूसरा गाल शिवाय के गाल पर रख दिया। शिवाय ने हल्का हल्का आर्या का गाल रब करना शुरू कर दिया। शिवाय ने फिर आर्या के माथे पर किस किया और फिर उसका सिर अपने सीने पर लगा लिया। शिवाय बहुत देर तक आंखें बंद किए हुए आर्या को महसूस करता रहा। आर्या ने भी अपने छोटे छोटे हाथ शिवाय की कमर पर लपेटे हुए थे। आर्या को तो शिवाय के साथ बहुत अच्छा लगता था। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आर्या शिवाय के साथ ही होती थी। शिवाय ने आंखें बंद किए हुए ही पूछा, ए छुई मुई, जब तुम बोलने लगोगी तो क्या मुझे भूल जाओगी? आर्या ने हल्की सी ना में गर्दन हिला दी। शिवाय की पकड़ आर्या पर और मजबूत हो गई। दूसरी तरफ पीहू भी हाथों में हल्दी लेकर राजवीर के पीछे भाग रही थी। राजवीर पीहू से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था। पीहू बोली, राजवीर भैया, मैं आपको हल्दी लगाऊंगी। राजवीर बोला, बच्चे हल्दी नहीं लगाते पीहू। पीहू अपनी तुतलाती जुबान में बोली, सब लगा रहे हैं, मैं भी लगाऊंगी, मैं भी राजवीर भैया को हल्दी लगाऊंगी। पीहू अब रोने लगी। राजवीर का दिल पिघल गया और वो पीहू के सामने आकर बोला, अच्छा लगा लो। पीहू ने अपने छोटे छोटे हाथों से राजवीर के गाल पर हल्दी लगा दी और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। राजवीर ने पीहू के माथे पर किस करके पीहू को गोद में उठा लिया। राजवीर ने थोड़ी सी हल्दी लेकर पीहू के गाल पर लगाकर कहा, अब मैं भी तो अपनी पीहू को हल्दी लगाऊंगा। पीहू राजवीर की अलग ही टीम थी। पीहू सबसे ज्यादा राजवीर को परेशान करती थी, लेकिन हीर के बाद सबसे ज्यादा खुश राजवीर के साथ ही रहती थी। राजवीर को भी एक छोटी सी कंपनी मिल गई थी जिसके साथ वो कभी बोर नहीं होता था। तभी रूही हल्दी का कटोरा लेकर जल्दी जल्दी कहीं जा रही थी। रूही ने ध्यान नहीं दिया और वो सीधा पीहू और राजवीर से टकरा गई। रूही के हाथ में जो हल्दी का कटोरा था वो सारी हल्दी राजवीर के कुर्ते पर गिर गई। रूही ने जल्दी से कटोरा साइड में रखा और राजवीर के कुर्ते से हल्दी को साफ करते हुए बोली, सॉरी राजवीर, मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। राजवीर के कुर्ते से हल्दी साफ करते हुए वो हल्दी रूही के हाथों पर लग गई। राजवीर ने पीहू को गोद से उतारा और पीहू वहां से भागकर पैंथर के पास चली गई। राजवीर ने रूही के हाथों को पकड़कर कहा, इट्स ओके मैम, कोई बात नहीं। राजवीर ने रूही के हाथों को पकड़ा तो रूही के हाथ पर लगी हल्दी राजवीर के हाथों पर लग गई। जाने अनजाने उन दोनों की भी हल्दी की रस्म हो ही गई। थोड़ी देर बाद शिवाय और छुईमुई भी हॉल में आ गए। शिवाय ने विराज को ऐसे ही बैठे देखा तो एक बाल्टी में हल्दी को घोलकर कहा, विराज, आज तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, हल्दी की रस्म तो तेरे साथ भी होगी। विराज हल्का सा मुस्कुराकर बोला, भैया प्लीज, मेरे साथ नहीं। लेकिन तब तक शिवाय ने बाल्टी में हल्दी घोल दी थी। विराज बोला, नहीं भैया, प्लीज भैया, प्लीज नहीं। शिवाय ने बिना सोचे समझे बाल्टी का पानी विराज पर फेंका, लेकिन पानी विराज को छूता उससे पहले ही वीरा बीच में आ गई। वीरा ने विराज को कवर कर लिया था और शिवाय का फेंका हुआ हल्दी का पानी विराज और वीरा दोनों पर गिरा। वीरा तो बुरी तरह भीग गई थी, विराज पर तो थोड़ा ही पानी गिरा था। वीरा ने आंखें उठाकर विराज को देखकर कहा, सर अब ठीक है, पीके तो नहीं? विराज ने नामे गर्दन हिला दी, लेकिन उसकी नजर वीरा की नजरों से टकरा गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। दोनों के बीच कुछ नहीं था, फिर भी बहुत कुछ था। विराज ने वीरा के लिए स्टैंड लेते हुए कहा, शिवाय भैया देखो आपकी वजह से क्या हुआ, वीरा पूरी भीग गई। शिवाय हंसते हुए बोला, बालवीर भड़क क्यों रहा है, मैं तो तुझ पर हल्दी का रंग डालने वाला था, लेकिन वीरा ने तुझे बचा लिया। वीरा को अब गुस्सा आ गया और वो पलटकर शिवाय को देखकर बोली, शर्म नहीं आती शिवाय भैया, विराज सर बच नहीं सकते तो आप उनका फायदा उठा रहे हो। एक बार विराज सर ठीक हो गए ना तो मैं वीरा प्रॉमिस करती हूँ आपकी ऐसी बैंड बजवाऊंगी ना कि आप याद रखेंगे। शिवाय की तो आंखें खुली की खुली रह गई। शिवाय को पसंद नहीं था कि कोई उससे इस टोन में बात करे और वीरा बहुत गुस्से में शिवाय को देखकर बोल रही थी। शिवाय वीरा की बात सुनकर हैरान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि विराज के अंदर जितने भी बदलाव आए थे वो सब वीरा की वजह से ही थे। शिवाय ने भी वीरा को इनडायरेक्टली चैलेंज करते हुए कहा, हाँ देख लूंगा कब ठीक होगा और कब मेरी बैंड बजाएगा, आई बड़ी विराज की चमची। अपने लिए चमची सुनकर वीरा की आंखें छोटी हो गई और वो बोली, एक महीना, एक महीने में अगर मैंने आपकी बैंड ना बजवाई तो देख लेना मेरा नाम भी वीरा नहीं। शिवाय तो चाहता था कि विराज जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और अब तो विराज के पैर 50% ठीक भी हो गए थे। शिवाय बोला, हाँ देखते हैं। इतना कहकर शिवाय ने बाल्टी साइड में रखी और चला गया। विराज ने हाथ पकड़कर वीरा को अपनी तरफ घुमाया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही बड़ा चैलेंज कर दिया? एक महीने में मेरे पैर ठीक भी हो पाएंगे? वीरा जो कि शिवाय से पहले ही गुस्सा थी, उसने विराज को देखकर कहा, एक तो आपके भाई ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और अब आप कर रहे हो। अगर मैंने कहा है कि एक महीने में ठीक हो जाओगे तो हो जाओगे, और अगर नहीं हुए तो मैं ये आपको अपनी सुंदर सी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। वीरा तुनक कर वहां से चली गई। दूसरी तरफ दिव्यांश हाथों में हल्दी लिए सोच रहा था कि वो दृष्टि को हल्दी कैसे लगाए। दिव्यांश ने थोड़ी देर अपने हाथों की हल्दी देखी और फिर हिम्मत करके दृष्टि की ओर चला गया। दिव्यांश ने बिना सोचे समझे अपने हाथ पर लगी हुई हल्दी दृष्टि के गालों पर लगा दी। दिव्यांश के स्पर्श से दृष्टि एक सेकंड के लिए सिहर गई। दिव्यांश के स्पर्श को दृष्टि भूल नहीं सकती थी। जितना दिव्यांश ने दृष्टि को महसूस किया था, उससे ज्यादा दृष्टि ने दिव्यांश को किया था। दिव्यांश एक टक लगाकर दृष्टि को ही देखता रहा और तभी दृष्टि के मुंह से धीरे से निकला, मिस्टर रघुवंशी, ये आप हो? दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने दिव्यांश को आवाज लगाकर अपने पास बुला लिया। दिव्यांश ना चाहते हुए भी हर्षवर्धन के पास चला गया और दृष्टि का सवाल सवाल बनकर ही रह गया। दृष्टि को यकीन तो था कि वो हाथ दिव्यांश का ही है, लेकिन कंफर्म नहीं था। उसने पूर्वी को आवाज लगाई, लेकिन पूर्वी वहां नहीं थी। वो तो पैंथर से चिढ़कर अपने कमरे में चली गई थी। क्या कभी दिव्यांश और दृष्टि के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी? क्या सच में विराज के पैर एक महीने में ठीक हो जाएंगे?